reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 września, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Izba Pracy Sądu Najwyższego wydała uchwałę w sprawie emerytur funkcjonariuszy PRL. Przewodnicząca Komisji Europejskiej przedstawiła w Europarlamencie orędzie o stanie Unii. Huragan Sally uderzył w amerykańskie wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Państwo ma prawo do rozliczenia z byłym reżimem, ale przed sądem staje konkretny człowiek, podkreślił Sąd Najwyższy, który zajął się tak zwaną ustawą desubekizacyjną. Chodzi o obniżenie emerytur byłym funkcjonariuszom Służb Bezpieczeństwa PRL. Sąd Najwyższy wskazał, że powstał problem prawny, czy ustawodawca chce oceniać czyny jednostki, czy też zmierza do ustalenia odpowiedzialności zbiorowej. W uchwale sędziowie podkreślili, że przed sądem staje konkretny człowiek z konstytucyjnie gwarantowanymi prawami obywatelskimi. W ocenie Sądu Najwyższego ta wskazana gwarancja odcina nas od metod typowych dla państw totalitarnych, mówi sędzia Bogdan Bieniek. W rezultacie miejsce pracy i okres pełnienia służby nie może być jedynym kryterium pozbawienia prawa do zaopatrzenia emerytalnego. Znowuż można powiedzieć osób, które na przykład przeszły już proces weryfikacji i pracowały czy pełniły służbę w wolnej Polsce. Sąd Najwyższy zajął się sprawą na wniosek Białostockiego Sądu Apelacyjnego, który rozpatrując apelację od wyroku byłego funkcjonariusza Służb Bezpieczeństwa PRL, zapytał, czy o służbie na rzecz totalitarnego państwa świadczy tylko miejsce pracy, czy też indywidualne czyny. Polscy europosłowie różnią się w ocenach przemówienia przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen przedstawiła w Parlamencie Europejskim orędzie o stanie Unii. Zaproponowała m.in. zwiększenie redukcji emisji CO2 z 40 do 55% w 2030 roku. Zapowiedziała nowy pakt migracyjny, wzmocnienie praw osób LGBT czy walkę z rasizmem oraz homofobią. Przemówienie chwalił szef polskiej delegacji w grupie HDK-ów Andrzej Halicki. Bardzo merytoryczne, bardzo konkretne. To orędzie negatywnie ocenili natomiast europosłowie Zjednoczonej Prawicy. Z jednej strony rozczarowujące, a z drugiej strony niepokojące. Mówił Ryszard Legutko z Prawa i Sprawiedliwości. Przewodnicząca komisji bardzo się podlizywała rządzącej tutaj większości lewicowej. Już robiła wszystkie możliwe zabiegi retoryczne, żeby powiedzieć, że ona jest absolutnie. Andrzej Halicki z kolei uważa, że to, co mówiła Ursula von der Leyen, to logiczna konsekwencja tego, co zapowiadała. Dobry prognostyk na przyszłość. Nie tylko słowa i ambitne plany, ale także ich realizacja będzie miała miejsce. Andrzej Halicki pozytywnie na przykład odniósł się do zwiększenia redukcji emisji CO2. Ryszard Legutko skrytykował te plany. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Śmiertelny wypadek w Tatrach, jak przekazali ratownicy Topru, turysta spadł z wysokości w rejonie Orlej Perci, najtrudniejszego szlaku w Tatrach Wysokich. Mężczyzna spadł około 200 metrów z granatów w kierunku Czarnego Stawu Gąsienicowego, mówi kierownik dyżurów tatrzańskim ochotniczym pogotowiu ratunkowym Witold Cikowski. Dostaliśmy zgłoszenie z kilku telefonów od różnych turystów, że widzieli spadającego człowieka w przełęczy pomiędzy pośrednim a skrajnym granatem. Od razu załoga dyżurna śmigłowca udała się w to miejsce. Wypatrzyli ciało człowieka leżące w żlebie dreża. Został tam powyżej tego ciała zdesantowany ratownik, który twierdził, że obrażenia są śmiertelne. Tydzień temu w Tatrach w dwóch wypadkach zginęło dwoje turystów. Szlaki od początku września są oblegane przez miłośników gór. Sprzyja temu słoneczna i bezchmurna pogoda. Ratownicy Topru apelują o zachowanie ostrożności i wybierania tras adekwatnych do umiejętności sił. Huragan Sally uderzył w amerykańskie wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Setki tysięcy mieszkańców południowych amerykańskich stanów pozbawionych zostało elektryczności. Poważne zagrożenie stanowi nie tylko silny wiatr, ale także intensywne opady deszczu i fala powodziowa. Sally uderzyła w stały ląd o 5 rano czasu lokalnego jako huragan drugiej kategorii. Towarzyszył jej wiatr o prędkości 165 km na godzinę. Przed uderzeniem huragan skręcił na wschód, omijając Nowy Orlean w Luizjanie. Najpoważniejsze skutki żywiołu odczuwają mieszkańcy Alabamy i zachodnich krańców Florydy. Rozmiar zniszczeń na razie nie jest znany. Lokalne stacje telewizyjne z miasta Pensacola pokazują jednak zniszczone domy, poprzewracane w portach łodzie i połamane drzewa oraz słupy energetyczne. Około 200 tysięcy mieszkańców Alabamy i 300 tysięcy mieszkańców Florydy zostało pozbawionych dostaw prądu. Największe zagrożenie stanowi jednak fala powodziowa oraz opady deszczu. Ponieważ huragan przesuwa się bardzo powoli, na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej może padać intensywnie przez wiele godzin. Według prognoz w niektórych miejscach w ciągu doby może spaść nawet 700 mm deszczu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na teraz o sporcie Tomasz Gorazdowski. Kolumbijczyk Egan Bernal, triumfator Tour de France, sprzed roku nie jedzie już w wyścigu. Miał walczyć o zwycięstwo, a jest 16, tracąc do prowadzącego ponad 19 minut, więc kierownictwo zespołu Ineos doszło do wniosku, że szkoda sił na dalszą jazdę. Mało sportowo, no ale co zrobić? Takie są realia wielkiego sportu. Świątek w pierwszej rundzie, Linet jak się okazuje w drugiej. Polka przegrała z Belgijką Elise Martens 2-6, 4-6 w drugiej rundzie turnieju w Rzymie. Rozstawieni z trójką Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo odpadli w pierwszej rundzie Debla. Nie od odpadania jest natomiast lider światowego rankingu tenisistów Nowak Dziokowicz. Po przykrej wpadce w Nowym Jorku już wygrywa dziś z Włochem Salvatore Caruso 6-3, 6-2. Piłkarz Lecha, 22-letni Kamil Jóźwiak, podpisał 4-letni kontrakt z Derby County. To drugi poziom rozgrywek w Anglii. O Lechu będzie więcej za 2 godziny, kiedy Lech zacznie swój pucharowy pojedynek. Można do Anglii, ale można z Anglii, szczególnie jak się wysp nie podbiło. Ekwadorczyk Joel Valencia, ostatnio występujący w Brentford FC, do końca sezonu został wypożyczony do Legii Warszawa. No to jak o transferach piłkarskich, to teraz o takim transferze za spore pieniądze. Arkadiusz Milik zagra w Rzymie w zespole Romy. Coraz więcej na to wskazuje, choć wczoraj gazety sportowe we Włoszech pisały, że w Romie nie zagra. Dzisiejsza La Gazzetta dello Sport dementuje swoje wczorajsze rewelacje. Informuje, że Arkadiusz Milik nie odrzucił oferty, a jedynie poprosił o nieco czasu do namysłu. Rzymski Corriere dello Sport, blisko związany z obu rzymskimi klubami, Romą i Lazio, informuje, że Polak podejmie ostateczną decyzję w ciągu najbliższych 48 godzin, ale w zasadzie zdecydował się na przeprowadzkę do Rzymu. Dziennik domyśla się, że Milik próbuje w ten sposób wynegocjować lepsze warunki kontraktowe. Obecna oferta i warunki porozumienia według Corriere dello Sport brzmią: najpierw wypożyczenie za 3 miliony euro, potem obligatoryjny wykup polskiego piłkarza za 22 miliony. Milik ma podpisać 5-letni kontrakt i zarabiać 4,5 miliona euro za sezon plus premie. Podobne szczegóły kontraktu przytacza La Gazzetta dello Sport. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Jeszcze przypomnienie o 18.55. Wielkie derby Łodzi w pierwszej lidze Widzew kontra ŁKS. O 19.00 Lech zagra w Szwecji przeciwko Hammarby i F. To już poważniejsze sprawy pucharowe. Sport wraca za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całej Polsce więcej chmur, na południu, wschodzie i północnym wschodzie przelotne deszcze, a w Karpatach możliwe burze. Będzie chłodniej, od 14 stopni na północy do 21 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pst, w Twojej aplikacji Lidl Plus czeka nowa okazja do oszczędzania. Kupon Plus. Jak to działa? Kupujesz, skanujesz zakupy w aplikacji. Te sumują się w danym miesiącu. Efekt? Oszczędzasz więcej z dodatkowymi kuponami. Już teraz wszystkie sery w plastrach marki Filos i Blue Edino, drugi produkt 60% taniej. Tak, aż 60% taniej. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły promocji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Mówisz, że tyle nie kupujesz i że po co ci Allegro Smart? A zobacz. Jedzenie? Mają. Chemię? Mają. Ubrania? Mają. Wszystko, co kupujesz na co dzień, mają. Niby fajnie, ale co z dostawami? A, darmowe dostawy też mają. Jeżeli najważniejszy jest spokój z zakupami, już nawet za kilka złotych miesięcznie kup Allegro Smart z darmowym kurierem przy zakupach już od 100 zł. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Szczegóły w regulaminie usługi. Otyłość jest przyczyną wielu poważnych chorób, w tym nowotworowych. Regularny ruch i zdrowa dieta pozwalają walczyć z otyłością, ale także zmniejszają ryzyko zachorowania na niektóre typy nowotworów. Wejdź na planujedługiejżycie.pl.

13 lat temu z takim uśmiechem siedziałem jak dzisiaj tutaj, ale zagrał Gregory Porter, mogliby Państwo się zaprzyjaźnić z nim. No na pewno wielu ma go na swojej półce, albo w swoich odtwarzaczach, albo w jakichś ulubionych playlistach. Gregory Porter już za nami, warto mieć dobrych znajomych, przyjaciół. Nie chodzi tylko o nasze emocje, proszę Państwa, ale również o zdrowie. Często odczuwana samotność sprzyja cukrzycy typu drugiego, wskazują badania brytyjskich naukowców. Tak, badanie trwało 12 lat, a teraz wnioski. Samotność pojawia się, gdy odczuwamy, że nasza potrzeba obcowania z innymi nie jest zaspokajana. O, to pewnie wielu ma. Przy czym potrzeba ta może być silniejsza lub słabsza u różnych osób. Zdaniem naukowców wpływ przedłużającego się poczucia samotności może aktywować z kolei w naszym organizmie takie mechanizmy biologiczne związane ze stresem, które z kolei mogą wpływać na zwiększenie ryzyka choroby. To tyle tej słodko-gorzkiej informacji, ale a propos tego cukru, to jest bardzo poważna sprawa. Już teraz z nami pani Monika Stromkie-Złomaniec, dietetyk z kaloriami na pieńku. Dzień dobry pani Moniko. Witam serdecznie. Tego cukru chyba zdecydowanie zbyt dużo zażywamy. Podobno o 12 kg więcej niż przed 10 laty. Zgadza się. Ja się doszukałam informacji, że nawet statystyczny Polak w zeszłym roku w ciągu przez cały rok zjadał około 45 kg tego cukru, co wydaje się ilością naprawdę ogromną, bo jak przeliczając to na łyżeczki, to jest 32 łyżeczki na dzień, aby nam się wydawało, że my z tego cukru jednak staramy się trochę ograniczać, bo dużo wiemy o nim tego, że no nie jest korzystny dla naszego zdrowia, a mimo wszystko zjadamy go, chociaż ważne, żeby tutaj dodać, że my go nie jemy tak na łyżeczki. O, właśnie, on jest ukryty w tym wszystkim, tak się skubany potrafi schować. Tak, zgadza Więcej się. Go dosypujemy do herbaty, do kawy, do sernika, do wypieków? Gdzie jeszcze cukier? Myślę, że już nastał taki czas, kiedy my staramy się go nie mieć w domu i nie dosypujemy go, ale jak kupujemy żywność przetworzoną, no to tak jak sam pan zauważył, po prostu on jest tam schowany, ukryty i niekoniecznie pod samą nazwą cukru, bo może być tam informacja o chociażby dodatku fruktozy, czy dodatku jakiegoś koncentratu soku owocowego. Może tam być na przykład cukier kokosowy albo daktylowy, który nam początkowo wydaje się czymś fajniejszym, czymś zdrowszym, natomiast to dalej sprowadza się do cukru prostego, tego, który jednak będzie sprzyjał nadwadze i otyłości. Więc producenci bardzo sprytnie nas oszukują. Mm-hmm. Matko, już teraz sobie wyobrażam każdego, kto sięga po jakiś taki słodziutki teraz batonik albo ciasteczko, bo to jest taka popołudniowa nasza przegryzka. Często dzieciom dajemy na drugie śniadanie jakieś słodkości. Jak umiejętnie wychodzić z nadmiernego spożywania cukru? Po pierwsze, nie mieć cukru w domu, a jeżeli już coś musimy posłodzić, to raczej sięgać po takie zamienniki zdrowsze, czyli chociażby ksylitol albo erytrytol. To są tak zwane poliole i one mają zdecydowanie mniejszą kaloryczność, niższy indeks glikemiczny. One także na przykład nie powodują próchnicy, jak to się dzieje w przypadku zwykłego cukru, czy też nawet cukru trzcinowego, tak zwanego potocznie nazywanym cukrem brązowym. To jest jedna rzecz, bo jak nie mamy, no to nie korzystamy. A kolejna sprawa, no to po prostu czytanie etykiet. Najlepiej wyuczenie się tych zastępników cukru, które mogą być w produktach. No i takie intensywne śledzenie ich na etykiecie, bo wcale nie zawsze ten cukier albo ten zastępnik cukru jest obecny w produkcie słodkim. Palcem nie będę wskazywał. Czasami zdarza gdzie indziej. Palcem nie będę wskazywał na żadnego rodzica, tylko najpierw pokażę na siebie i zapytam o te napoje, wody, takie truskawkowe, jakieś smakowe. W nich więcej jest tej prawdziwej truskawki, czy jednak tego cukru, który imituje to wszystko, ten cały ten smak? Niestety to jest woda, która ma smakować tym bardziej wybrednym, którzy nie akceptują czystej wody. No i tam głównie jest cukier, ewentualnie aromat jakiś owocowy. Cały szkopuł polega na tym, że producenci fajnie sobie to wymyślili. Mówię fajnie, tak trochę przekornie, ponieważ jest to produkt przeźroczysty, a nam się coś przeźroczystego albo białego kojarzy z czymś naturalnym i zdecydowanie zdrowszym. Czyli era słodkich płynów, bardzo kolorowych, o intensywnych barwach, czerwonych, pomarańczowych. Myślę, że już trochę odeszła do lamusa, a ten produkt w formie takiej przeźroczystej zyskuje coraz większą popularność. Dlatego musimy bardzo intensywnie czytać etykiety, nawet na wodzie. W którym momencie powinna zapalić nam się czerwona lampka? Bo pewnie cukier prowadzi do otyłości, a później to już szeroka autostrada do różnego rodzaju chorób. Musimy badać po prostu poziom glukozy we krwi. Najczęściej robimy to podczas takich badań laboratoryjnych i powinniśmy to robić mniej więcej raz na pół roku. Najlepiej badamy też łącznie z insuliną, czyli tym hormonem, który obniża poziom glukozy, bo jest taki stan, który się nazywa insulinooporność i on jest takim stanem zwiastującym właśnie cukrzycę typu drugiego, ale mamy jeszcze sporo czasu, żeby to naprawić, ponieważ insulinooporność pojawia się na około 10 lat przed pojawieniem się cukrzycy typu drugiego. Czyli to jest sytuacja, kiedy cukier mamy dobry i jest to dla nas zadowalające, ale już wiemy, że trzustka pracuje bardzo intensywnie i to oznacza, że za kilka czy kilkanaście lat nam się wyczerpie. Więc badania laboratoryjne na pewno, natomiast jeżeli mamy wątpliwości, czy się dobrze odżywiamy, no to jeżeli nie mamy okazji pójść do dietetyka, to spróbujmy sobie kilka dni z naszego jadłospisu spisać i potem go wrzucić do jakiejś aplikacji, która zliczy nam kilokalorie i ilość tego cukru prostego. Poza tym samo spisanie powoduje, że trochę wychodzimy z siebie i trochę inaczej patrzymy na to, jak się odżywialiśmy, bo z reguły w przeciągu całego dnia tego nie kontrolujemy, nie pamiętamy, a kiedy wieczorem zasiądziemy do takiej lektury, do takiego naszego spisu, no to myślę, że też zauważamy dużo rzeczy i potrafimy być wtedy krytyczni wobec siebie. Monika Stromkie-Złomanic, dietetyk z kaloriami na pieńku. Bardzo pani dziękuję, pani Moniko. Chociaż wcale nie mamy, proszę państwa, powodów do tego, żeby być bardzo źli na siebie, bo w pandemii tak myślę, że każdy odrobinę podjadał, ale byliśmy wyjątkowo aktywni. To wynika z jednego z raportów Krajowego Rejestru Długów. O tym później nieco państwu powiem. Teraz Przebudzenie i Ania Rusowicz w Trójce. Cukier zrobił nam odrobinę zamieszania i bardzo dobrze. Jedni go bronią, inni nie. Wsłuchujemy się w Państwa komentarze na temat cukru. 2 2 7 3. Proszę o to kolejny słuchacz. A propos cukru, zamienników cukru i tego, że zamienniki są lepsze od cukru, generalnie szkodliwości środków spożywczych, powiem tak, kiedyś w czasie wojny była sacharoza i też mówiono, że jest bardzo zdrowa. Tak jak teraz słyszę, że jakieś tam zamienniki są cukru zdrowe. Za 30 lat usłyszymy, że są że były potwornie trujące. Mimo wszystko wolę wierzyć naturalnym cukrom, jakie są w produktach naturalnych, niż kolejnym wynalazkom chemicznym. I wracam do robienia moich soczków owocowo-jarzynowych. Buraczków seleru, seleru marchewki, pietruszki, pomarańczy, grejpfrutów, kiwi, jabłek, może truskawki wrzucę. A ile tam jest cukru, Boże! I chyba ten uśmiech od tego cukru, który się znajduje tam w tych wszystkich owocach. Oby tylko. Bardzo gorąco dziękujemy za Państwa głos w tej debacie. Cukier, kto będzie go bronił, a kto dzisiaj rozstanie się z nim na zawsze. Być może do 19 podejmą Państwo taką decyzję. Dosta 29 w trójce. Czas na pogodę.

22 minuty i będzie godzina 18. Tak myśleliśmy właśnie z moją koleżanką Moniką, która wydaje ten program, że dyskusja o cukrze zaprowadzi nas w zupełnie inną stronę. No dobrze, no ale radio jest przecież dla słuchaczy, a nie w drugą stronę. Pan Jarek się do nas dodzwonił, oto jego komentarz. Te badania i wskaźniki na pewno są troszeczkę przekłamane, chociażby przez mojego szanownego ojca. Mój ojciec wspólnie z bardzo mocną grupą dystylują praktycznie wszystko, co im w ręce wpadnie. Sezon zaczyna się od wczesnej truskawki, kończy się na sprzątanych po piwnicach przetworach. I proszę mi wierzyć, to nie są już nawet dziesiątki kilogramów. Oni potrafią naprawdę dużo tego cukru w zupełnie innym celu spożytkować. Pozdrawiam serdecznie. Panie Jarku, dzięki za pozdrowienia. Również pozdrawiamy 2 2 7 3. To jest telefon do nas. No tak, ten cukier, on ma swoje wady i zalety. Wiadomo, różne rzeczy można tam z nim zrobić. A szczególnie w dobie pandemii, pomysłów pewnie państwo mieli mnóstwo. Mówiłem wcześniej o tym, że byliśmy wyjątkowo aktywni w pandemii. My, Polacy, to wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów. Dlaczego Krajowy Rejestr Długów tym się zajmował, tego nie wiemy. Może ustalimy to w jakiejś niedalekiej przyszłości. Rower, bieganie, nadrabianie hobby to główne nasze zajęcia. Popyt na rowery był 3-krotnie większy niż liczba dostępnych rowerów w sprzedaży. Nie nudzili się także artyści. Gitarzysta grupy Pearl Jam w czasie przerwy spowodowanej pandemią założył zespół Paint and Shield, która w czasie wolnym od koncertowania przygotowała taki debiutancki album. Panowie już wydali singiel, który krąży gdzieś w internecie. Można posłuchać. Fani ekipy Seattle nie muszą się jednak obawiać, bo projekt jest poboczny i nie wpłynie na plany zespołu. And I won't try. Pearl Jam z ich ostatniego albumu, 11. Panowie z Seattle w przyszłym roku zawitają do Polski, zagrają w Krakowie w ramach trasy promującej właśnie ten album. To miało być w tym roku, ale z powodu pandemii musieli przełożyć swoje plany. W Trójce teraz o trendach. Muzyka, kultura, sztuka, architektura. Wiemy, rozumiemy. Tutaj trendy były, są i będą. A co z kuchnią? No właśnie, proszę Państwa, okazuje się, że moda zagląda nam także do garnków. Podczas pandemii klienci chętniej wybierali produkty wytworzone bezpośrednio przez rolników z tak zwanym krótkim łańcuchem dostaw. To ustalenia naukowców z Instytutu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Więcej o tym Monika Chrobak. No mam śliwkę, mam jabłuszko, aronia oczywiście, no i jakiś ogóreczek, no takie swoje rzeczy. No. Mam świeże jabłuszka, gruszeczki, morelki, marchewki troszkę naszej, no pietruszki, czosneczek. Kupuję pomidory, ogórki, szparagę. Polska żywność jest dobra, bezpieczna. Wiceprezes Spółdzielni Ogrodniczej Ziemi Sądeckiej Józef Sułkowski. Jak to dobrze określił profesor Tomala ze SGGW z Warszawy, ma to swoją smakowitość. I ta smakowitość bierze się stąd, że my jeszcze mamy uprawę tych wszystkich owoców i warzyw w takiej optymalnej ilości stosowania środków ochrony roślin, nawozów i wszystkiego. Stąd ta smakowitość się bierze. Polska jest jednym z największych producentów żywności w Europie. Rocznie produkuje się u nas żywność o wartości około 250 miliardów złotych. Ekonomistka Aneta Oleksy-Gębczyk. Więc produkcja i sprzedaż tej żywności stanowi bardzo ważną gałąź polskiej gospodarki. Nasza produkcja żywności jest rozpoznawalna na świecie i my z tego powinniśmy być dumni. Dumni z produktu, ale powinniśmy mieć wdzięczność dla tych, co to produkują. Wdzięczni dla producentów. Czasami różnie to jest. Tu mamy jabłka praktycznie ekologiczne, ale ludzie nie chcą takich piegowatych, z plamkami nie chcą kupować, no i to tak nieliczni kupują. Największa wartość produktu to jest spożycie go w stanie świeżym. Każde przetwarzanie powoduje zatrzymanie większości walorów smakowych i tych odżywczych. Ja wolę nasze. U rolnika jak kupuję, to ja widzę, że to jest świeże i zebrane teraz. A w markecie ten towar siedzi dłużej i trzeba go w jakiś sposób konserwować, żeby się nie zepsuł, no bo strata. Ten patriotyzm gospodarczy jest bardzo ważny, szczególnie teraz, kiedy w obliczu pandemii koronawirusa wielu polskich rolników i producentów żywności mierzy się z problemami związanymi właśnie z produkcją, ograniczoną możliwością zbytu artykułów. Dlatego tutaj z pomocą może przyjść świadomy konsument, który będzie chciał wybierać krajowe produkty i sięgać po te wytworzone właśnie z polskich surowców. Można coś na zimę sobie zrobić, bo tak na przykład u mnie żona jak zrobi ogóreczka, proszę panią, to warto zjeść. Każdy tutaj przychodzi na ryneczek, bo nie jest tak drogo. Cieszmy się z tego, że mamy swoje, bo to jest bezpieczeństwo państwa. I wiemy, co jemy. Absolutnie się z tym zgadzam, ale trzeba też przyznać, że producenci żywności w dobie pandemii stanęli na wysokości zadania. Niczego nam nie zabrakło. Z tego miejsca bardzo wam się kłaniamy i dziękujemy i obiecujemy, chyba tak mogę powiedzieć w imieniu wszystkich, że będziemy starali się wybierać produkty polskie, nasze, krajowe, tutaj rodzime. No dobrze, proszę państwa, 13 minut i będzie godzina 18, za chwilę odrobinę muzyki, jak zawsze zresztą w Radiowej Trójce. Przed nami jeszcze sporo ciekawych rzeczy, ale na razie nie będę państwu zdradzał niczego. cukier dzisiaj zagościł na naszej antenie. Nie, nie, to nie to, że cukier w tej chwili na antenie. Być może się jeszcze pojawi. Rozmawialiśmy o tym, o wadach i zaletach cukru, ale także o podatku cukrowym. Nasz gość mówił o tym, jak wiele złego może cukier nam wyrządzić, ale też i dobrego, o czym mówił przed chwilą pan Jarek, ale teraz jeszcze inne telefony. Tak się składa, że pracuję w polskim cukrze i na temat produkcji cukru coś tam wiem. Żaden zamiennik nie zastąpi nam po prostu glukozy jako paliwa dla mózgu. Oczywiście można ją pozyskiwać z cukru białego kryształu, czy też z innych źródeł owoców, czy z innych węglowodanów, ale bez cukru człowiek nie przeżyje po prostu. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, żeby się nie łapać na takie rzeczy typu cukier brązowy, trzcinowy, jakiś demerara, cudawianki. Chemicznie to jest wszystko jedna i to sama substancja, czy cukier jest biały, czy brązowy, czy z trzciny cukrowej, czy z buraka, to nadal jest to po prostu zwykła sacharoza. Dobra, z ręką na sercu mówię, dałem się już złapać na brązowy cukier, następnym razem tego nie zrobię. Where your eyes is dark as night, paint your face with what you like. Where your love like it is made of hate, born to destroy and born to create. Now baby, what you done to your hair? Is it just the same time of year when you think that you don't really care? Now baby, what have you done to your hair? So when you hear this autumn song, just the same time of year when you think that you don't really care. Now baby, what have you done to your hair? Where your eyes is dark as night, I paint your face with what you like. Where wieczoru mają państwo jeszcze jakieś zaplanowane rzeczy, to Trójka będzie z państwem. Trzymamy mocno kciuki za wszystkie spotkania, negocjacje, za to, co jeszcze przed państwem. Po godzinie 18, da już za chwilę, a wtedy serwis Trójki, później powiemy o zjawisku Fatbergów. Co to takiego? Będzie także reportaż w Trójce. Don't speak too loud, 'cause I don't wanna hear a word you say. I don't wanna listen anyway.